pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O Ukrainie w Brukseli, wsparciu wojskowym i akcesji do wspólnoty rozpoczął się szczyt unijnych przywódców. W Sejmie pytania o rosyjską rakietę, która w grudniu 2022 roku spadła pod Bydgoszczą. NIK składa zawiadomienie do prokuratury w związku z niegospodarnością w kancelarii premiera za rządów Mateusza Morawieckiego. Większe wsparcie wojskowe dla Ukrainy, przekazanie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów na zakup broni i przygotowania do rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Kijowem. W Brukseli rozpoczął się szczyt unijnych przywódców. Najpierw były rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ, teraz spotkanie z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego i około 15.30 przywódcy rozpoczną obrady już we własnym gronie. Estonia zaapelowała, by wszystkie kraje Unii przeznaczyły 0,25% swojego PKB na wsparcie militarne dla Kijowa. O tej propozycji mówiła w Brukseli estońska premier Kaja Kallas. Gdyby wszystkie państwa zobowiązały się wykorzystać 0,25% PKB na wsparcie militarne dla Ukrainy, mogłoby to przeważyć wydatki Rosji. Bardzo istotne jest również wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów. Tak, chcielibyśmy wiedzieć więcej, ale myślę, że to pierwszy krok. W ubiegłym roku Estonia na wsparcie Ukrainy przeznaczyła 1,3% swojego PKB, Polska 0,5%. Wróciła sprawa rosyjskiej rakiety, która w grudniu 2022 roku spadła pod Bydgoszczą. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił w Sejmie, że ówczesny szef resortu Mariusz Błaszczak dowiedział się o tym incydencie 3 miesiące wcześniej, niż przyznawał oficjalnie. Na meldunku, żeby było jasne i żeby w tej sprawie nie było żadnych wątpliwości, widnieje podpis pana Mariusza Błaszczaka wraz z adnotacją ad acta, czyli skierowaniu tej sprawy na półkę. I to jest informacja kluczowa, dlatego że polskie Ministerstwo Obrony, ale też polskie państwo do momentu odnalezienia rakiety w tej sprawie de facto nie zrobiło nic. Mariusz Błaszczak odpiera zarzuty i podtrzymuje wszystkie dotychczasowe wypowiedzi w sprawie incydentu. Nie byłem poinformowany o, uwaga, przekroczeniu granicy polskiej przez rakietę. W żadnym raporcie ani 16, ani 17 grudnia nie byłem informowany o takich sprawach. Jeżeli wiceminister z PO twierdzi inaczej, niech przedstawi cytat z jakiegokolwiek raportu, z jakiegokolwiek dokumentu, który w tej sprawie powstał. Mariusz Błaszczak zaapelował też o ujawnienie raportu Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie. Niegospodarna kancelaria premiera za rządów Mateusza Morawieckiego. Według raportu NIK w latach 2020-2021 nierzetelnie i niecelowo wydanych zostało blisko 200 milionów złotych na kupno środków ochrony indywidualnej. Wyniki kontroli przedstawił Janusz Pawelczyk, dyrektor delegatury NIK w Białymstoku, która zajmowała się sprawą. Kontrolerzy dotarli do tego najniższego poziomu w łańcuszku dostaw. Ustaliliśmy fakty, które niestety nie napawają optymizmem, a wskazują jednoznacznie na bardzo duże ryzyka i zagrożenia zarówno dla zdrowia i życia Polaków, personelu medycznego, ale również ryzyk finansowych. To jest pierwsza kontrola, która dotarła do samego końca. Ani organy prokuratury poprzedniej, ani służb, ani też organy celne nie zweryfikowały tych wszystkich kwestii, do których dotarła Najwyższa Izba Kontroli. W związku z ustaleniami kontroli Izba składa zawiadomienie do prokuratury. Ekspresowa droga numer 19 oraz 12 na Lubelszczyźnie jest w dużej części zablokowana. Drugi dzień trwają protesty rolników. Co jakiś czas kierowcy są przepuszczeni. Uważam, że słusznie. Przeszkadza, ale jestem w stanie się z tym pogodzić. Wspieramy rolników. No uważamy, że oni robią to w dobrej wierze i dla wszystkich. Myślę, że jak postoimy 20-30 minut, to nikomu się tam nic nie stanie. Na wcześniejszej blokadzie 40 minut, no i tutaj już 15. Postulaty rolników są niezmienne, to zakaz importu produktów z Ukrainy oraz wycofanie się z Zielonego Ładu. Akcję 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych rozpoczęli leśnicy w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny. Część projektowanych rezerwatów ma już dokumentację, mówi Rafał Zubkowicz z Lasów Państwowych. zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby przyspieszyć moment powstania tych rezerwatów. Liczymy na to, że pierwsze z tych rezerwatów powstaną jeszcze w tym roku, bo w przypadku niektórych takich lokalizacji od dawna wiadomo było, że to są cenne obszary, że są oczekiwania, by tam rezerwaty powstały i że leśnicy też sami do tego dążyli. Do dziś z nadleśnictw spłynęło ponad 200 propozycji nowych rezerwatów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak słyszę słowo rezerwat, to od razu chcę śpiewać pod nosem Zaopiekuj się mną. No ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Wieczorem i nocą rozpogodzenie możliwe tylko na zachodzie. Poza tym pochmurno, deszczowo. Wysoko w górach będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Tej nocy od minus 1 stopnia na Podkarpaciu, plus 2 w centrum, do 6 na Pomorzu. Jutro pochmurno z przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu i Pomorzu popada deszcz. W Karpatach śnieg, wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. Jutro od 7 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 13 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Za pół godziny porozmawiamy o zmianach w składkach zdrowotnych dla przedsiębiorców. Wcześniej o zaskakującej rezygnacji ze stanowiska premiera Irlandii. Dlaczego i jak może to zmienić tamtejszą scenę polityczną? O tym za kilkanaście minut. Za chwilę o wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego, w którym znalazło się 8 zarzutów, w tym naruszenie konstytucji. O tym w dzisiejszej audycji popołudniowej. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy Państwa serdecznie. Zapraszamy do Trójki, wydanie czwartkowe. Ewa Lipowicz, Stanisław Perzyna, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu serdecznie. No i zaczynamy muzycznie. O, tak właśnie jak teraz. Paul Simon. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, Dobra muzyka, mam nadzieję, i także ciekawe tematy. No, zaczynamy od bardzo ważnego. Trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o postawienie szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Potrzeba do tego 115 podpisów i wszystko wskazuje na to, że wniosek zostanie złożony w Sejmie w przyszłym tygodniu. A we wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP znalazło się 8 głównych zarzutów, w tym naruszenie konstytucji. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Pierwsza grupa zarzutów dotyczy tego, co działo się wewnątrz instytucji. Chodzi m.in. o niedopuszczenie niektórych członków NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej do informacji. We wniosku znalazły się też kwestie dotyczące premii dla prezesa banku oraz skupu obligacji w 2020 roku. Pojawia się też zarzut działań prowadzących do osłabiania wartości złotego. Wniosek jest bardzo szeroki i myślę, że najważniejsze punkty i jakby założenia tego wniosku będą przedstawione przy prezentacji, po złożeniu, no a później całości jakby dowiemy się na sali sejmowej. Natomiast no chyba nikt nie ma wątpliwości o tym, że było to upolitycznione, że nie szło to w kierunku takim, jakiej powinno iść, czyli apolitycznego szefa Narodowego Banku Polskiego, który pilnuje interesów polskiej złotówki. Mówi wicemarszałek Sejmu, posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Niedziela. O kolejnych zarzutach wobec prezesa Glapińskiego mówi poseł PSL-u Marek Sawicki, który pod wnioskiem się podpisał. Myślę, że też sprawa wprowadzenia w błąd premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie zysku z Narodowego Banku Polskiego, kiedy już w sierpniu wszyscy wiedzieli w banku i były takie dokumenty mówiące o tym, że NBP na koniec roku może mieć straty nawet kilkunastu miliardowe. On wtedy podał, że będzie zysk i będzie wpłata do budżetu 6 miliardów złotych, co oczywiście w budżecie zostało uwzględnione nie tylko poprzedników pana Morawieckiego, ale także obecnej większości parlamentarnej. Wiceminister Sprawiedliwości poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek mówi, że Adam Glapiński uchybił nakazowi o polityczności prezesa NBP, co narusza konstytucję. Te stand-upy polityczne pana prezesa Glapińskiego tylko potwierdzały, że nie był sługą finansów publicznych, że nie był niezależnym prezesem Banku Polskiego, tylko był tak naprawdę funkcjonariuszem pisowskim zainstalowanym w Narodowym Banku Polskim po to, żeby realizować rządową agendę konkretnej partii politycznej. W dokumencie czytamy, że prezes NBP publicznie zaangażował się w agitację także w ramach kampanii wyborczej na rzecz Prawa i Sprawiedliwości i rządu Mateusza Morawieckiego przeciwko Platformie Obywatelskiej. To wszystko jest wyssane z palca, oceniają zarzuty posłowie Prawa i Sprawiedliwości. To jest kolejny cel na strzelnicy Donalda Tuska. Rozumiem, że w konsekwencji silni panowie wejdą do Narodowego Banku Polskiego i będą wyprowadzać prezesa Glapińskiego. Prezes Glapiński ma wielkie zasługi dla Polski, dlatego że to dzięki aktywności Narodowego Banku Polskiego zdławiona została inflacja. Przeszliśmy suchą stopą przez to wszystko, co związane było z lockdownem, z pandemią. Mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Poseł Jacek Sasin przypomina, co na początku roku orzekł Trybunał Konstytucyjny odnośnie stawiania przed Trybunałem Stanu prezesa Banku Centralnego. Postawienie prezesa Glapińskiego czy prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu może odbyć się tylko wtedy, jeśli uzyska większość 3/5 głosów i nie będzie wiązało się z jego zawieszeniem w funkcji prezesa Narodowego Banku Polskiego. Każde inne rozwiązania będą rozwiązaniami niekonstytucyjnymi. Oczekujemy, że rządząca większość wycofa się z tych szkodliwych działań. Wniosek w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu może złożyć w Sejmie prezydent lub co najmniej 15 posłów. Trafia on do Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub umorzenie postępowania. Tak, jak słyszeliśmy, wniosek zostanie złożony w Sejmie w przyszłym tygodniu. Przypomnę, uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, a konsekwencją przyjęcia wniosku będzie zawieszenie wykonywania obowiązków przez prezesa NBP Adama Glapińskiego. Z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Teraz kwadrans po godzinie 15. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na Państwa sygnały. Muszę iść, już mnie tam wołają. Zimno dziś, a chciałem trochę dłużej podtrzymać dłoń. Czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt? Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz. Łamie mi się serce, pali mi się grunt. Błagam, jeszcze nie chcę, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. W wolnej chwili czasem na mnie spójrz. A jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień. Nie wolno mi zwlekać chwili dłużej. Tu straszny ścisk. Mieliście przyjść później. Ja płynę i biorą mnie gdzieś daleko stąd, stąd. A co jeśli ja nie chcę, jeśli zrobię bunt? Innych sobie bierzcie, ja zostanę tu. Czuję twoje serce, nie chcę się przestać tuć. Błagam chwilę jeszcze, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. A jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień. A miejsce będzie zawsze obok mnie. Czekać aż i ty dołączysz tu. Dawid Podsiadło w Popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Prawie 18 minut po godzinie 15. A to wydarzenie. Premier Irlandii zapowiedział rezygnację ze stanowiska. No i my oczywiście zastanawiamy się, szukamy odpowiedzi dlaczego i jak to może zmienić tamtejszą sytuację, czy w ogóle politykę. Premier Irlandii niespodziewanie podał wczoraj tę informację, że poda się do dymisji. Zrobił to bez podawania konkretnych powodów na 3 miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i na rok przed wyborami parlamentarnymi. No ale być może to właśnie te wybory były przyczyną jego dymisji. Więcej na ten temat wie Michał Strzałkowski. Jeszcze 4 dni temu, z okazji największego irlandzkiego święta, Dnia Świętego Patryka, premier Leo Varadkar był w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Białym Domu przyjmował go prezydent Joe Biden, podkreślając trwający dokładnie 100 lat sojusz amerykańsko-irlandzki. Wczoraj nieoczekiwanie Varadkar zrezygnował z funkcji premiera Irlandii, co tłumaczył na konferencji prasowej w Dublinie. Wiem, że będzie teraz dużo spekulacji na temat tak zwanych prawdziwych powodów mojej rezygnacji. To nieuniknione, ale zapewniam, że powody są takie, jak podaję, polityczne i osobiste. Nic więcej tu nie ma. Nie mam żadnych jasno określonych planów na przyszłość. Będę miał w końcu czas, aby o nich pomyśleć. Mówił Varadkar, a swoim mało konkretnym wystąpieniem tylko podsycił spekulacje, bo z funkcji premiera i lidera rządzącej centroprawicowej partii Fine Gael rezygnuje zaledwie 48-letni polityk, który był już premierem dwukrotnie, łącznie przez 7 lat, a za swoich rządów doprowadził do fundamentalnych zmian w Irlandii, w tym dwukrotnej zmiany konstytucji. Najpierw na mocy referendum Irlandczycy zalegalizowali aborcję do 12 tygodnia, a potem także jednopłciowe małżeństwa. Varadkar w swoim pożegnalnym wystąpieniu akcentował jednak kwestie gospodarcze. To był najbardziej satysfakcjonujący czas w moim życiu. Poprowadziłem Irlandię od bezrobocia do pełnego zatrudnienia, od deficytu budżetowego do nadwyżki budżetowej, od oszczędności do dobrobytu. Udało nam się także poprawić przystępność cenową opieki nad dziećmi oraz zwiększyć wydatki rządowe na sztukę i kulturę, rozwój międzynarodowy i infrastrukturę publiczną. W tym roku przegrał najnowsze referendum na temat światopoglądowych zmian w konstytucji, ale i tak pod rządami Varadkara Irlandia z jednego z najbardziej konserwatywnych krajów europejskich stała się jednym z najbardziej liberalnych. Już sam fakt, że liderem centroprawicy i wieloletnim premierem został polityk o indyjskich korzeniach, który otwarcie przyznaje się do swojego homoseksualizmu, pokazując oficjalnie ze swoim partnerem, wskazywał na głębokie zmiany w Irlandii. Ale jednocześnie po latach u władzy poparcie dla kierowanej dotąd przez Varadkara partii Fine Gael zaczyna spadać. Sondażom przewodzi obecnie silnie lewicowa i republikańska partia Sinn Féin, która działa zarówno w Irlandii, jak i Irlandii Północnej. Liderka tego ugrupowania, Michelle O'Neill, wezwała do przeprowadzenia w Irlandii przedterminowych wyborów. To ludzie powinni zdecydować, kto będzie premierem. To oni muszą zabrać głos. To naturalne, że powinny zostać rozpisane wcześniejsze wybory. Zresztą partia Fine Gael jest u władzy od ponad 13 lat i widać, że jest tą władzą zmęczona. Premier Varadkar wystawił sobie laurkę, ale z gospodarką wcale nie jest tak różowo, jak twierdzi. Koszty życia bardzo wzrosły. Nie żyje się Irlandczykom lepiej. Potrzeba wyborów. Wybory w Irlandii muszą się odbyć najpóźniej w marcu przyszłego roku i mało prawdopodobne jest, aby doszło do nich dużo wcześniej. Rezygnacja Varadkara ma bowiem zapewne dać partii Fine Gael szansę na skupienie na sobie uwagi i okazję do odzyskania poparcia pod nowym przywództwem. A przypomnijmy, o czym zresztą mówiliśmy w audycji popołudniowej, że na początku miesiąca rząd poniósł wyraźną porażkę w referendum dotyczącym roli kobiety, definicji rodziny oraz opieki nad starszymi i niepełnosprawnymi. A zatem do Irlandii jeszcze będziemy zaglądać. 21 minut po godzinie 15. Choices that somebody else makes. How come we've both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. Child, every single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice, yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying to keep climbing, but the higher we climb feels like we're both none the wiser. So I hope I learn to get over myself, stop trying to be times. I hope to find something I can cling on to, 'cause I need some substance in my life, something real, something that feels true. You better believe for you I've cried high tides, 'cause I want you so bad, but you can't fight. I know how low I can go, I give as good as I get. You get the brunt of it all, 'cause you're all I've got left. Oh, I hope in time both will find peace of mind. Sometimes the road less traveled is the road best left behind. Stop.

Mówiąc o sytuacji na froncie, przedstawiciel NATO przestrzegał przed, jak się wyraził, nadmiernym pesymizmem co do ukraińskich szans na zwycięstwo. Polska 2050 chce powrotu niedziel handlowych. Ugrupowanie złożyło w Sejmie projekt ustawy. Zakłada, że handel będzie możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Projekt zabezpiecza również interesy pracowników handlu, mówił poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Proponujemy podwójne wynagrodzenie w pracę w tę niedzielę handlową. Pracownik, który będzie pracował, będzie miał, pracodawca będzie zobowiązany dać mu jeden dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po tym dniu, w którym będzie pracował w niedzielę. Teraz handel jest dozwolony w 7 niedziel w roku. To najbliższa handlowa 24 marca. Pełny serwis Trójki o 16. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Piotr Żyła odpalił w Planicy. Polski skoczek zajął drugie miejsce w kwalifikacjach na mamucim obiekcie po skoku na odległość 241 metrów. Takie skoki są, no. Jakbym je znał, to bym był mistrzem świata w sumie. No w sumie tam byłem kiedyś. Ja już się tam wygłupił. Trzeba było lądować telemarkiem. Ale nie, tam leciałem tak szybko, tak mnie tam przyspieszało, że nie próbowałem, ale jeszcze jak tam wcześniej wywalało ludzi, no to tak sobie wolałem pewnie. I brak telemarku zadecydował o tym, że kwalifikację wygrał Japończyk Ryoryu Kobayashi. W jutrzejszym konkursie Pucharu Świata zobaczymy także Aleksandra Zniszczoła, który dziś był 17. Bez szaleństw. Pierwsze skoki takie na wyczucie skoczni, myślę, bo różni się skocznia od Vikersund, też troszeczkę nie odzyskałem w pełni energii po tym Vikersund i to był jeden dzień w domu i dalej w drogę, ale wiem, że będzie dobrze, bo ten dzień zaczął się wcześniej, mamy popołudnie na to, żeby odpocząć. Przez kwalifikacje przebrnęli też 25. Kamil Stoch i 26. Dawid Kubacki. Odpadł Maciej Kot. Zawody rozpoczną się o 15. A wieczorem reprezentacja Polski zagra z Estonią. Półfinałowy mecz barażu o awans na Mistrzostwa Europy. Dobrej myśli przed tym starciem jest były reprezentant kraju Marek Zieńczuk. Mam piłkarza na pewno z wyższej półki niż Estonia i jestem przekonany, że trener Probierz wystawi najsilniejszą jedenastkę. Są to zawodnicy, którzy dobrze, że grają w swoich klubach i są w nie najgorszej dyspozycji, ale ten prawdziwy sprawdzian na pewno, rozmawiamy o Estonii, ale na pewno przyjdzie w tym drugim meczu z Finlandią albo z Walią. Jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy na tym zgrupowaniu jest Kamil Grosicki. Skrzydłowy reprezentacji Polski błyszczy na boiskach Ekstraklasy w barwach Pogoni Szczecin i zapowiada, że jest w stanie pomóc też kadrze. Oczywiście, że jestem gotowy, żeby grać, ale na pewno trener podejmie najlepszą decyzję dla całej drużyny. Ja jestem gotowy, czy to zagram w pierwszym składzie, czy wejdę z ławki, czy nawet jak nie wejdę, to swoją całą energię przekażę kolegom, żeby wierzyli, że ten mecz jest dla nas najważniejszy i tak do tego meczu trzeba podejść, że tu nie ma się obrażania, tu każdy musi być gotowy. Trener zawsze powtarza, że każdy jest ważny i ja tak do tego podchodzę. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45. A oczywiście o tym będziemy mówić, jeszcze zapowiedź tego meczu za godzinę na naszej antenie. A co w pogodzie? Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu, Pomorzu popada deszcz, w Karpatach śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywiste. A jutro od 7 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 13 stopni w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Ależ Piotr Żyła pociągnął, o czym mówiłeś przed chwilą, Mateuszu, w serwisie informacyjnym sportowym na koniec tego sezonu. 241 metrów Piotra Żyły. No, no, takiego Piotra kochamy. Takie skoki są, no. Jakbym je znał, to bym był mistrzem świata w sumie. No, w sumie tam byłem kiedyś. Ej, poczucie humoru. Tego nam będzie brakowało, kiedy sezon skoków narciarskich się skończy. 25 minut pozostało do godziny 16. Już za chwilę z naszym gościem w studiu porozmawiam o zmianach w składkach zdrowotnych dla przedsiębiorców. Proszę zostać z nami. Mówili, że nie kłamie tutaj nikt. Obiecali nam sny z wielkiej płyty marzenia. Mówili, tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieje otwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie zna. naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Choć napisali dla nas dobry plan, idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś o tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic, na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Głos, zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie ploki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty. Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja lata zmieniam grę i tańczę. Witajcie w naszej bajce. Bajce. 22 minuty pozostały do godziny 16. O tym mówiliśmy w serwisach. Temat dziś gorący: składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Minister zdrowia przedstawiła zmiany zasad wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, właśnie które zostały wypracowane wspólnie z Ministerstwem Finansów. Stała i niska składka, tak zapowiedziała pani minister, miałaby obowiązywać od przyszłego roku. A przypomnijmy też, że zmiana składki zdrowotnej była jednym z postulatów kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. W naszym studiu Robert Okulski, ekspert Business Center Club do spraw księgowości i rozliczeń podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa. Miło po 8 latach znowu w trójce. Przysłuchiwał się pan konferencji dotyczącej zmiany w firmowej składce zdrowotnej. Jakie są pana wnioski? Tak, słuchałem przez internet, bo taka była mało dostępna ta konferencja, w ogóle nie wiem dlaczego. No, wnioski są takie, ja chyba zacytuję panią ministrę, z wczoraj czy z przedwczoraj, wielkie oszustwo. Wielkie oszustwo, tak pani ministra nazwała Nowy Ład i zmiany w składce zdrowotnej, jakie Nowy Ład wniósł dla przedsiębiorców, ale też i dla wszystkich innych podatników, bo nie tylko dla przedsiębiorców. Natomiast coś tak, to słowo wielkie oszustwo mnie tutaj gdzieś z tyłu głowy męczy po wysłuchaniu tej konferencji. No, liczyłem na to, że oszustwo zostanie zamknięte, zdemaskowane, prawda, wykryte, osądzone, a tu nie do końca. Może to taka pierwsza odsłona. Na czym to oszustwo miałoby polegać? Znaczy, wielkie oszustwo Nowego Ładu, czy potem Polskiego Ładu, nazwa została zmieniona, ponieważ jak się okazało się, że Nowy Ład jest to program gospodarczy Adolfa Hitlera. Ja używam Nowego Ładu, ten polski mi przez gardło nie przechodzi. Oszustwo polegało na tym, że wmawiano nam, że podatki zostaną zmniejszone, podatki zostały podniesione. Dlatego, że nasze podatki składały się jak gdyby z dwóch części. Był to ten klasyczny podatek, no, większość z nas znało go jako skala, czy tam linia 19%, czy skala 17% wówczas to było i 32%, ale był jeszcze podatek zdrowotny. Ja specjalnie nie mówię składka, bo składka mi się kojarzy. Składkę zdrowotną to ja płacę. Odprowadzona, tak. Ale ja płacę składkę zdrowotną prywatnie i ja mam wtedy, tak, płacę konkretną kwotę, na którą się umówiłem. Mam umowę podpisaną, polisę i w ramach tej kwoty mam listę zabiegów, do których mam prawo. Zagwarantowanych. Zagwarantowanych. Do innych nie mam prawa i jeżeli zachoruję, to korzystam, jeżeli nie zachoruję, to nie korzystam. Tutaj jest to podatek, ponieważ nie podpisałem z nikim żadnej umowy. Mam obowiązek podatkowy odprowadzić jakieś tam pieniądze do Skarbu Państwa. Ja nie patrzę, czy to jest na konto ZUS-u, KRUS-u, Urzędu Skarbowego. Po prostu płacę. Wpłacam tam, gdzie mi Skarb Państwa każe wpłacić i z tych pieniędzy nie wiem, co dostanę. A jeśli nie korzystam, to też z tego nic nie mam, tak? To znaczy tutaj ja bym... Inni korzystają. Tak, inni korzystają. No na tym polega składka. To jest jakiś ryczałt. Jeżeli płacę składkę prywatnie, to też mogę nie korzystać. Tak? To ja biorę to ryzyko na siebie. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy ja chcę skorzystać. Ja chcę skorzystać, ja zapłaciłem tą składkę, a tutaj przez telefon się słyszę nie ma. Co z tą dostępnością? No prawda? W 2031, tak? Jak to taki emeryt kiedyś się zapytał, ale rano czy po południu? No ale panie, to 31. No ale rano czy po południu? A co panu za różnica? No bo w 2031 rano to mam już gastrologa, więc jestem zajęty. Tak to działa. Długo biznes czeka na niższą składkę zdrowotną? To znaczy... Na uregulowanie, uporządkowanie. Na zamknięcie wielkiego oszustwa, tak? Bo to wielkie oszustwo, które miało obniżyć te podatki, i to jeszcze mamy podatki w skali podatkowej, tutaj też pani ministra i pan Domański, który też prowadził tą konferencję, mówił o tym, że jakaś część przedsiębiorców płaci podatki w skali podatkowej i też ten ryczałt w skali podatkowej i rzeczywiście im ten podatek obniżono o 5%, czyli 17 na 12, podniesiono kwotę wolną, więc jakaś rekompensata tej składki była. Natomiast ci przedsiębiorcy, którzy płacą składkę nie skali podatkowej, tylko od podatku liniowego 19%, nie dostali żadnej rekompensaty. To słowo nie padło ani w tej wypowiedzi sprzed dwóch dni pani Leszczyny, ani dzisiaj, że o ile przedsiębiorcy i pracownicy etatowi, którzy płacą w skali podatkowej, mieli jednak ten wzrost składki częściowo, bo nie całkowicie zrekompensowany, o tyle przedsiębiorcy liniowi, a jeszcze gorzej przedsiębiorcy na tak zwanym ryczałcie ewidencjonowanym, po prostu nam dorzucono, jak to się mówi ładnie, dowalono po naszemu składkę. To było 3,15 do 4,9% w zależności od dochodów. No i tutaj nie było tej rekompensaty. Mówimy o podatniku na ryczałcie czy przedsiębiorcy. Znaczy cyferka była 4,9, tak. Natomiast 1,75 myśmy płacili, tak? Ponieważ 1,75 płaciliśmy od pewnej stałej kwoty, no to do tej stałej kwoty, do tej podstawy to było 3,15. Mhm. Natomiast przeskoczyliśmy podstawę. To zaczęło być open, czyli nagle nam się zrobiły dwa progi, tak? Ta stara podstawa to było ten 3 z kawałkiem, a od nadwyżki już płaciliśmy 4,9. I ten podatek zdrowotny już nie był od niczego odliczany, tak? Bo wcześniej, no to coś myśmy nazywali składką, płaciło się, ale większość z tego, poza tym 1,75%, myśmy sobie od podatku odliczali, więc dla nas to był, mówię, podatek, tylko który szedł na inne konto. Tutaj doszedł. I tutaj też bierzemy pod uwagę tych podatników, przedsiębiorców liniowych i ryczałtowych, bo chyba można się zgodzić, że powrót do sytuacji sprzed Nowego Ładu dla większości podatników w skali podatkowej może być nieopłacalny. Tak. Ale nie dotyczy to właśnie w żadnym stopniu rozliczeń przedsiębiorców liniowych i ryczałtowych. Ja nawet bym zaryzykował, że prawie dla wszystkich, dlatego że znowu przedsiębiorca ma wybór, na szczęście, w związku z czym tam byłby opłacalny powrót, czyli nieopłacalna byłaby dzisiejsza składka dla tych liniowców, gdzie oni i tak nie, przepraszam, dla tych skalowców, tak? Czyli dla tych w skali byłaby nieopłacalna, gdzie oni i tak przechodzą na liniowy. Czyli jak gdyby większość z nich i tak by przeszła na liniowy, więc to jest pewnie zaniedbane. Trzeba by usiąść policzyć, no nie mamy na to czasu. Natomiast dla wszystkich w podatku liniowym i dla wszystkich na ryczałcie ewidencjonowanym ta składka zdrowotna jest jakąś nowością, jest jakimś dodatkiem, który po prostu muszą dopłacić. A jakie rozwiązanie byłoby najlepsze? Bo na stole były dwa warianty przed tą dzisiejszą konferencją, jak słyszałem. Pierwszy to opłacanie co miesiąc składki zryczałtowanej w tej stałej kwocie, potem wyrównanie jej w rozliczeniu rocznym. Na druga to przedsiębiorca sam mógłby decydować, jak oblicza składkę według progresywnych przedziałów, w których o jej wysokości decyduje przychód, czy od tego dochodu podatkowego. Właściwie, dlaczego to uproszczenie tej składki zdrowotnej nie jest takie proste? No w żaden sposób nie jest uproszczeniem, tak? Dlatego, że w konferencji wałkowało nam się cały czas nowa, niska, stała składka. A co się okazuje? Ona wcale nie jest stała. Ona jest niska, niska tam, gdzie jest stała, ale wprowadzono do niej próg. Wprowadzono do niej próg, z tego co usłyszałem, ten próg to jest dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ja to też jak gdyby w drodze tutaj do państwa słuchałem. Zdaje mi się, że to jest tą dwukrotność, czyli 6,5 tysiąca razy 2, około 13 tysięcy. I tam rzeczywiście w tym zakresie jest to ta składka stała. Natomiast powyżej tego mamy drugi próg. Więc pan redaktor zapytał o uproszczenie. No, no cóż to jest za uproszczenie? Cóż to jest za uproszczenie, gdyby do podatku liniowego wprowadzić progi podatkowe, tak? Czyli dochodzą następne rozliczenia, które musimy wykonywać. Natomiast ja cały czas wrócę do tego określenia wielkie oszustwo. Pani ministra Leszczyna powiedziała, że Nowy Ład był wielkim oszustwem, gdzie oszukano przedsiębiorców. No i co? I my teraz w tym wielkim oszuście robimy tylko małą dziurkę, mówimy tak, do 13 tysięcy to my was nie będziemy oszukiwać, tylko no dopłaćcie trochę, bo przypomnę, że ta stara składka przed Nowym Ładem, to co zostawało rzeczywiście zapłacone było około 50 zł, 50-60 zł. No razy inflacja powiedzmy to dzisiaj byłoby no 100 maksymalnie, na pewno nie tyle, ale rzućmy. Teraz ta minimalna tam, o ile dobrze pamiętam, 200 kilkadziesiąt, 250, 260, też tak mniej więcej usłyszałem. Więc i tak jest trzykrotnie większa. Ale tu się nagle okazuje, że do progu ona jest stała, ale nie jest stała, bo jak przekroczymy próg, to przestaje być stała i wracamy do wielkiego oszustwa. No to jak przekroczymy ten próg, to nomen omen zaczynają się schody. Tak. Jakie byłoby to najlepsze rozwiązanie dla biznesu? Składka zdrowotna płacona w stałej kwocie, bez obowiązku rozliczania rocznego, wyliczania dopłat i zwrotów? Panie redaktorze, mi jest ciężko powiedzieć, jakie byłoby dla biznesu, dlatego że my tu nie mówimy w ogóle o biznesie. Proszę zauważyć, o czym była ta konferencja. Głównie była o tym, jakie są potrzeby Ministerstwa Zdrowia i ile to Ministerstwo Zdrowia musi, dostać pieniędzy, żeby móc funkcjonować. No, dla mnie rozwiązaniem byłoby po prostu ubezpieczenie zdrowotne. Ja rozumiem, że to nie jest tak, że za te 200, 300, 500 zł, tak jak większość z nas płaci, to ubezpieczenia prywatne, dostaniemy pełen pakiet, tak? Z opieką szpitalną, z opieką... To nie ma szans. No nie, no to żadna firma prywatna też nam takich warunków nie zapewni przy takiej kwocie. Natomiast powiedzmy konkretnie, takie i takie zobowiązania i to będzie tyle kosztować. Wiadomo, że no, państwo nie zostawi obywatela bez możliwości, przynajmniej państwo tutaj w Europie, tak no w Stanach, jakoś sobie dają z tym radę i jakoś z tym muszą żyć. Natomiast w Europie nie zostawi bez tego opiekowania się nim, bez tego wzięcia go w objęcia, więc no, musimy tak skalkulować tą składkę, żeby ona obejmowała wszystkie świadczenia. Ale zauważmy dwie rzeczy. Znaczna część z nas przedsiębiorców płaci składkę zdrowotną prywatną. Dlaczego płaci? Nie dlatego ja sobie płacę, że ja jestem wielki pan i ja ciardy. Że mnie stać. No, tak. Że mnie no, stać, nie stać. To nawet nie chodzi o to, czy mnie stać, czy ja gardzę służbą zdrowia państwa, czy ja nie gardzę. Ja bardzo chętnie skorzystałbym ze służby zdrowia państwowej. Tylko to służba zdrowia państwowa mną gardzi. Ja płacę tą prywatną, żeby sobie zapewnić jakieś warunki. Dlaczego, skoro odciążam państwową służbę zdrowia w jakimś tam zakresie, bo dosyć z niej nie korzystam. Bo z niej nie korzystam, ale lecząc się cały czas, na przykład dlaczego to nie jest mi potrącone, ta składka? No właśnie, ciągle pytanie o pieniądze, ale skąd wziąć pieniądze na obniżkę składki zdrowotnej? Tylko jeżeli mówimy o wielkim oszustwie 2 lata temu, to o jakiej obniżce mówimy? Bo tutaj się mówi, że rzeczywiście rząd coś podarował przedsiębiorcom. No, ktoś mnie oszukał, tak? To znaczy poszedłem na Pragę, jako stary warsiawiak. Na Różycu. Tak, i na Różycu, no, ktoś grał w 3 kubki, ciachnął mi zegarek, no, jak to się na Pradze zdarza. I teraz tak, no, no zgłosiłem to na policję i mówią, no oszukał pana w te 3 kubki, tak? Proszę pana, my za pana sprawy załatwimy. Proszę bardzo. No załatwiliśmy, ale zegarka pana nie mamy, ale ma pan te 2 złote, którymi pan w tych 3 kubkach grał i pan jest usatysfakcjonowany. No tak to zostało załatwione. Więc jeżeli wielkie oszustwo, to wróćmy do momentu sprzed oszustwa i zastanówmy się, w jaki sposób zreformować, czy w jaki sposób utworzyć w ogóle ubezpieczenie zdrowotne, właśnie zamiast tego podatku zdrowotnego, o którym mówiłem, który wpada do wora gdzieś tam, ubezpieczenie zdrowotne, z którego będziemy mogli wszyscy korzystać, ale płacę wymagam, czyli podpiszmy umowę, co ja dostanę. Panie redaktorze, jeżeli przedsiębiorca zarabia nie rzędu tego, tych 6,5 czy 13,5, tylko zarabia rzędu na przykład 100 tysięcy czy 200 tysięcy złotych miesięcznie. to ten przedsiębiorca składkę, którą zapłaci, ta ulga do 13 to w ogóle niej nie zauważy. Ta składka się zmieni mu. Dojdzie jeszcze, bo to przecież oczywiście, tu trzeba jedną rzecz powiedzieć. Nie łapmy się za portfele dzisiaj, nie liczmy oszczędności. Ile wydamy na święta więcej? Od 2025 nam to zaproponowano, czyli mamy gruszkę na wierzbie. Ale w 2025 to już inflacja będzie taka, że ten przedsiębiorca nie zauważy, że on coś tam miał mniej, to mu wszystko zje. Od, no zakładając tych 200 tysięcy miesięcznie, to oni tak zapłacią na szybko, czy nie wiem, 10 tysięcy składki. No tak, na pytanie, czy składka zdrowotna ponoszona przez przedsiębiorców powinna być uzależniona od wysokości dochodów, o czym pan mówi, zdecydowane tak, mówi 28% badanych. Dobry kierunek, w tę stronę powinniśmy iść. To najnowsze badania, te wyniki badań przeprowadzonego przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna dla rynku zdrowia. Prawie połowa, 48% Polaków uważa, że zwiększona składka zdrowotna dla przedsiębiorców powinna być zmniejszona. Proszę zauważyć, ilu przedsiębiorców jest w tej grupie docelowej. Tych przedsiębiorców, którzy gdzieś tam są objęci ZUS-em, na dzień dzisiejszy mamy około 2,5 tysiąca. Ja mówię około dlatego, że badania są dziwne. Oni podają jednoosobowe działalności gospodarcze, a tam są jeszcze spółki cywilne, jawne. Tego jak gdyby statystyka nie uwzględnia, więc jest pewnie troszkę więcej. To na pewno chodzi o to, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka. Tak, tak, tylko że jak gdyby nie jestem w stanie wyliczyć, ile osób płaci ZUS, ale powiedzmy, że około 3 milionów. Firm jest zarejestrowanych więcej. To jest też ciekawostka. Warto wiedzieć, jest zarejestrowanych 3,5 miliona tych jednoosobowych działalności. Milion jest nieaktywnych. Ponad 1/3 to jest efekt między innymi właśnie Nowego Ładu. I teraz no 3 miliony, czyli ile tam? 10% Polaków. A jak pan redaktor powiedział, 28% mówi, no nie powinni tyle płacić. Więc nawet ci, którzy są gdzieś tam na etatach, trzymają stronę przedsiębiorstwa. To jest bardzo miłe. To jest bardzo miłe. Natomiast tak jak mówię, składka taka, żeby ona odpowiadała świadczeniom, jeżeli to ma być składka, bo jak podatek, jak nam tam powie, płacicie podatek zdrowotny, okej, jeżeli to ma być składka, za 20 tysięcy złotych miesięcznie, to by karetka pogotowia podjeżdżała do mnie pod dom i zawoziła mnie w pakiecie do biura. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Robert Okulski, ekspert Business Center Club do spraw księgowości i rozliczeń podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw. Dziękuję za serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Audycja popołudniowa za 6,5 minuty 16. So many people standing there. I walk towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played in mono painted blue.